हमारी हो रही। तेरह लाइन वाला पुरानी मजीद सफा नंबर 71 सफा नंबर 71 तीसरी लाइन, पारा नंबर 3 रुकू नंबर 10 सूरह आली इमरान आवाज आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا، شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو کہ وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا اس کے سوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا جو بنیادی تعلیم ہے، بنیادی پیغام ہے انسانوں کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ جو عبادت کے لائق ہو، تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ باتوں میں بنیادی طور پر اکیلا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ اللہ کی بیوی، نہ اللہ کی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد۔ دوسری بات جس میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ ہیں اللہ کی صفات، کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ بعض صفاتی نام وہ ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ رحیم، یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی بیان فرمایا کہ وہ ہما جو جمع ہے رحیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے صفت بیان فرمائی سمیع اور بصیر کی، اور انسان کو بھی اللہ تعالی نے سمیع اور بصیر فرمایا۔ تو بعض صفاتی نام وہ ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلی بات کہ جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمائی ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی ہے، اور دوسرے کے لیے جو یہ صفاتی نام بیان ہوا ہے اس میں یہ صفت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کا سننا اللہ کا ذاتی ہے، اور میرا سننا اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دوسرا فرق جو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی صفت اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے، اور میری صفت میری ذات کے ساتھ لازم نہیں۔ سننا اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے، اگر سننا کمزور ہوگا تو اللہ اللہ نہیں رہے گا، اور انسان ہے، اگر اس کا سننا کمزور ہو جائے تو بھی وہ زندہ بھی ہوگا، انسان بھی کہلائے گا۔ تو یہ صفت اللہ کے ساتھ لازم ہے، مخلوق کے ساتھ لازم نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت میں کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اور مخلوق ذریعے کی محتاج ہے۔ کہ انسان سنے گا کان کے ساتھ، کان نہیں تو کان بند ہو تو بھی نہیں سنے گا، دیکھے گا آنکھ کے ساتھ، تو اگر آنکھیں نہ ہوں یا آنکھیں بند ہوں یا آنکھوں میں تکلیف ہو تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مخلوق میں وہ صفت محدود ہے اور اللہ کی وہ صفت لا محدود ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں اکیلا ماننا، دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات میں اکیلا ماننا، تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو افعال میں اکیلا ماننا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، کام کے لیے لفظ فعل بھی استعمال ہوتا ہے، عمل بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے عمل کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس پہ جواب دینا ہو، کہ جس پر جواب دینا ہو تو اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسا نہیں جس پہ اللہ نے جواب دینا ہو، اس لیے اللہ کے کاموں کو اعمال نہیں کہتے، انسان کے کاموں کو اعمال کہتے ہیں، اللہ کے کاموں کو افعال کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، کائنات کو بنانا، کائنات کے نظام کو چلانا، اس کائنات کو ختم کرنا، انسان کو زندگی اور موت دینا، اور پھر اس نظام کائنات کو ختم کرنا، پھر قیامت کو برپا کرنا، حساب کتاب لینا، فیصلہ فرمانا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو کسی کام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے معاملت کا محتاج ہے، نہ اللہ کسی کی مشاورت کا محتاج ہے۔ چوتھی چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے وہ ہے احکام، کہ اللہ اپنے حکموں میں اکیلا ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ کوئی شامل نہیں۔ اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں، تکوینی احکام، تشریعی احکام۔ تکوینی احکام وہ ہیں جس میں کسی کا کوئی عمل داخل نہیں، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، یہ وہ کام ہیں، جو سارے کام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، کوئی بھی اللہ کے حکم میں شامل نہیں، یہ ہے تکوینی احکام۔ تشریعی احکام ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، تلاوت کرو، یہ تشریعی احکام ہیں۔ تشریعی احکام کے اندر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں ہوگا، یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ معبودیت میں اکیلا ہے، کہ وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کام کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، سجدہ اللہ کے لیے ہے کسی اور کو نہیں کریں گے، طواف اللہ کے گھر کا ہے کسی اور جگہ کا نہیں کریں گے، قربانی اللہ کے نام پر ہے کسی اور کے نام پر نہیں دیں گے، کسی اور کے نام پہ نہیں کریں گے، خیرات اللہ کے نام پر ہے کسی اور کے نام پر نہیں دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبودیت میں اکیلا ماننا ہے، کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا نہ حاجت روا نہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی کہ شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ انہ، کہ وہ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہوا، اس کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ نے جو یہ گواہی دی ہے اس کی تین صورتیں، یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی۔ ایک دلیل ہے آفاقی دلیل۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لی جائے کہ دلیل دو قسم کی ہے، عقلی دلیل اور خبری دلیل، کہ وہ دلیل جو عقل سے معلوم ہو جائے اور وہ دلیل جو خبر سے معلوم ہو، عقلی دلیل اور خبری دلیل۔ عقلی دلیل پھر دو قسم کی، عقلی دلیل ایک ہے آفاقی دلیل، کہ آپ کائنات پہ نظر کریں اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے، کہ اس کائنات کو دیکھیں تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ और इस निज़ाम कायनात को देखें तो इसको कोई चलाने वाला है, और जब इस पर गौर करेंगे तो इसके अंदर यकसानियत को जब देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस कायनात को बनाने और चलाने वाला अकेला है। अकली दलील का दूसरा पहलू है अपने आप पे गौर करें कि इंसान अपने आप पे गौर करे, अपनी सलाहियतों को देखे और अपने हवास को देखे, तो इससे ये बात मालूम होगी कि ये निज़ाम अता फरमाने वाला कोई है, और वो जो अता फरमाने वाला है वो अकेला है। इसलिए कि मेरे और आपके मेरी और आप में इन बातों में मुमासलत पाई जाती। अगर कोई और होता तो कारखाना तब्दील हो तो मोहर तब्दील होती है, उसके अंदर कैफियत बदलती है। तो अगर ये इसमें कोई और होता तो मेरा चेहरा और तरह होता, आपका चेहरा और तरह से होता, आपकी आंखें और अंदाज की होती, मेरी आंखें और अंदाज की होती, आपकी आंखें कहीं और होती, मेरी आंखें कहीं और होती। लेकिन ये यकसानियत बतला रही है कि चलाने वाला बनाने वाला अकेला ही है। तो इंसान के लिए दूसरी अकली जरिए खुद अपने आप पे गौर करना है। इसके बाद जो दलील है वो है खबरी दलील कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की खबर दी अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम इंसानों में मुंतकिल फरमाया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह ने अकली गवाही भी दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने खबरी गवाही भी दी है। किस बात की? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वल मलाइकातु, अल्लाह ने गवाही दी, वल मलाइकातु और फरिश्तों ने भी इस बात की गवाही दी। तो इससे नज़रिया जो फरिश्तों की माबूदियत का है वो उसका रद्द हो रहा है कि ईसाइयों के नज़दीक भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तसलीस के अकीदे में तीन खुदाओं में एक खुदा है। तो फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं तो वो अल्लाह की वहदानियत का इजहार कर रहे हैं कि फरिश्तों की तस्बीहात अल्लाह की वहदानियत का इजहार है। कि बाज़ फरिश्ते वो हैं कि जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया है वो क़याम की हालत में अल्लाह के हुजूर बंदगी कर रहे हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, और वो हैं फरिश्ते जो कसीर तादाद जो रुकू की हालत में हैं, कसीर तादाद है जो सजदे की हालत में है। तो ये झुके हुए हैं किसके आगे? अल्लाह के आगे झुके हुए। जिब्राईल अला नबी जीना अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए तशरीफ़ लाए तो अलैहिस्सलाम किसके हुक्म पर तशरीफ़ लाए? अल्लाह के हुक्म पर तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह हुक्म देने वाला है, जिब्राईल हुक्म लेने वाले हैं। जब हुक्म लेने वाले हैं तो हुक्म लेने वाला माबूद नहीं हो सकता। तो अल्लाह के फरिश्ते भी अपने अफ़ाल के ज़रिए से, अपने कामों के ज़रिए से और अपनी ड्यूटी के ज़रिए से इस बात की पूरी पूरी गवाही दे रहे हैं, और अपने तस्बीहात के ज़रिए से इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही अकेला माबूद है। तीसरे गवाही देने वाले वो उलुल इल्मी और इल्म वाले कि जिनको अल्लाह ने इल्म की नेमत अता फरमाई है वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, और इल्म जिनको अता किया गया है उनमें सबसे पहली जमात अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम की। अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हुए, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़मानों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं। चार फ़र्क बुनियादी तौर पर हैं। इलाके का फ़र्क है, कौम का फ़र्क है, ज़बान का फ़र्क है, ज़माने का फ़र्क है। तो ये चार फ़र्कों के बावजूद भी बात एक है, और वो बात है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो हर नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही पैगाम दिया है। जब एक ही पैगाम दिया है तो इसके मानी है कि यह ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ अकवाम से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ ज़मानों से ताल्लुक़ रखने वाले बात एक कर रहे हैं। तो ये इस बात की हक्कानियत की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उलिल इल्म में, इल्म वालों में दूसरा तबका हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का, फिर तीसरा तबका ताबीईन का, फिर तबा ताबीईन का, फिर उसके बाद फुकहा और मुहद्दिसीन का। ये सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बुजुर्गान दीन जिनके लिहाज से लोग शिर्क के अंदर इस वक्त मुब्तला हैं, उन हजरात की तालीमात उठाकर देखें तो उसमें भी उन्होंने तौहीद ही की दावत दी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात की खबर दी कि क़यामत में जब अल्लाह तबारक व ताला इनसे सवाल फरमाएंगे, इन बुजुर्गान दीन से भी सवाल करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल होगा कि आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को तुम माबूद मानो। हजरत ईसा नबीजीन अलैहिस्सलाम इसकी नफ़ी फरमाएंगे कि अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम है, सिर्फ ये है कि मुजरिमों के जुर्म को वाज़ेह करने के लिए कि जिनको तुम माबूद मानते थे वो तुम्हारे इस काम से बेजारी का इजहार कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो बुजुर्गान दीन जिनके बारे में हम शिर्क में मुब्तला हैं, अल्लाह उनसे सवाल करेगा। जब उनसे सवाल करेगा तो ये कहेंगे कि अल्लाह के हमने इनको इस बात की तालीम नहीं दी, हमने तो इसी बात की तालीम दी कि तू वाहदहु ला शरीक है और तुझे ही मानना चाहिए, तू ही हाजत रवा मुश्किल कुशा है, कि हम दाता नहीं, हम तो मांगते हैं, दाता तो सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात है कि जिसने हमें पैदा किया है, हमने तो यही तालीम इनको दी थी। तो लिहाजा अल्लाह इन्होंने हमें भी बदनाम किया, अल्लाह इनको दोहरी सजा दे, एक नाफरमानी करने की, एक हमें बदनाम करने की। तो लिहाजा ये बेजारी का इजहार फरमाएंगे। तो यहाँ यह बात इरशाद फरमा दी कि इल्म वाले भी अल्लाह की वहदानियत ही का पैगाम देते हैं और अल्लाह की वहदानियत पर कायम हैं। फिर यहाँ एक और बात भी काबिले तवज्जो है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म वाले, जो सही इल्म रखने वाले, सही बात बयान करने वाले हैं, उनका जिक्र किया है किसके साथ? शाहिदा एक फेल है और इस फेल में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र है, इस फेल के साथ फरिश्तों का जिक्र है, इस फेल के साथ इल्म वालों का जिक्र है। तो आज भी वो लोग के जो सही इल्म रखते हैं और सही इल्म बयान करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये फजीलत अता फरमाई, तो उनको ये एजाज बख्शा है कि उनका जिक्र अपने साथ और अपने फरिश्तों के साथ, मासूम मखलूक जो है उसके साथ जिक्र किया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत है जिसकी तरफ इसमें इशारा मिल रहा है। तो लिहाजा उलुल इल्म की पैरवी जो है वो करना ज़रूरी है। फिर ये बात भी मालूम हुई कि उलुल इल्म कौन है, इल्म वाले कौन हैं? वही हैं जो हक्कानियत को बयान करें। तो फरमाया कि क़ाइमन बिल किस्त, कायम है किस्त इंसाफ के साथ, तो किस्त इंसाफ को कहते हैं। तो इंसाफ पर कायम है कौन? कायम है इंसाफ पर अल्लाह तबारक व ताला कायम है। यहाँ एक नज़रिए की इशारतन नफ़ी भी हो रही है, वो नज़रिया क्या है? ईसाइयों का नज़रिया ये है कि जो हज़रत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई, सूली दी गई, सूली पर चढ़ाया गया, कि वो अल्लाह के बेटे हैं तो कैसे सूली पर चढ़ गए? कहा कि वो अल्लाह ने खुद चढ़वाया है, कि अल्लाह तबारक व ताला इंतहाई रहम वाला है, जब इंतहाई रहम वाला है तो इंसानों के गुनाहों को वो माफ़ फरमाना चाहता था, तो इंसानों के गुनाह को माफ़ फरमाने के लिए उसने कुर्बानी दी कि अपने बेटे को सजा दिलवा दी ताकि सब की खताएं माफ़ हो जाएं। तो हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया तो अल्लाह ताला ने अपने बेटे की कुर्बानी दी और इस तरीके से अल्लाह ने सब इंसानों को माफ़ फरमा दिया और अब इंसानों की कोई गिरफ्त नहीं होगी आखिरत के अंदर। अब इसके अंदर जो अकली लिहाज से चंद पहलू काबिल गौर हैं, पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला सजा देने पर मजबूर था कि इंसानों ने गुनाह किए तो अल्लाह उनको सजा देने पर मजबूर था तो कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी और जो मजबूर हो वो माबूद नहीं हो सकता। दूसरी बात इसके अंदर ये काबिल गौर कि अल्लाह तबारक व ताला का बेटा है और जो औलाद रखता है औलाद का मोहताज है तो वो माबूद नहीं हो सकता। तीसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बेटे को कुर्बान किया अपनी मखलूक के लिए, तो ये इंसाफ नहीं कि जुर्म कोई करे और सजा किसी को दी जाए, तो ये अदल के खिलाफ है। तो यहाँ मैं कायम बिल किस्त और अल्लाह का कोई काम अदल के खिलाफ नहीं, तो अल्लाह तबारक व ताला वो है कि जो अदल पर कायम है। تو یہاں قائمًا بالقسط یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حال ہے کہ اللہ کون ہے، اکیلا معبود کون ہے، جو معبودیت میں شریک نہیں رکھتا وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو انصاف پر قائم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، کہ اس کے ہر کام کے اندر عدل دکھائی دیتا ہے۔ رات اور دن کا نظام ہے، اگر رات ہی رات ہوتی تو کیا کیفیت ہوتی، اگر دن ہی دن ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا نظام جو ہے وہ قائم فرمایا۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ قائم بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دے رہا ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ دو باتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے۔ یہ دو باتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ تیسرا اشارہ یہ ہے کہ قائمًا بالقسط کا تعلق ہے اولی العلم کے ساتھ، کہ علم والے گواہی دے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، مگر کون سے علم والے؟ قائمًا بالقسط، وہ علم والے جو انصاف پر قائم ہوں، جو عدل پر قائم ہوں، اور جو عدل پر قائم نہیں وہ توحید کی دعوت نہیں دے رہے۔ توحید کی دعوت وہی علماء دے رہے ہیں جو عدل پر قائم ہیں۔ تو یہ قائمًا واحد ہے، اولی العلم جمع ہے، تو اس جماعت کے اندر وہ ایک ایک فرد انصاف پر قائم ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ تو قائمًا بالقسط کے اندر ایک اشارہ یہ ہے، بعض حضرات نے یہ مفہوم اس کا لیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قائمًا بالقسط، قائم کے معنی ہے کھڑا ہونے والا، قائم، کہ اللہ انصاف پر قائم ہے، اور اسی کے اندر یہ اشارہ ہے، جو خود انصاف پر قائم ہے تو خلاف انصاف بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ہر چیز کو انصاف ہی پر قائم کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات میں عدل کو اختیار فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد جو عطا فرمائے ان کے اندر عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اعمال عطا فرمایا اس کے اندر عدل ہے، کہ نماز کا حکم دیا ہے کہ دن میں 5 وقت کے لیے نماز مقرر کی گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا جیسے فرشتوں کو اللہ نے پابند فرمایا ہے، کہ جو فرشتے جن کو اللہ نے مقرر فرما دیا اس کام کے لیے کہ قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کوئی نہیں، تو وہ اس میں اس حالت میں تسبیحات کر رہے ہیں، اگر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ کیفیت ہو جاتی تو میرے اور آپ کے تقاضے ہیں، تو میرے آپ کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر بھی اعتدال کی کیفیت پائی جاتی، کہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا کہ سارا سال رکھو اور 24 گھنٹے رکھو، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے افطار کا نظم رکھا ہے، اللہ نے سحر کا نظم رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اعتدال، اللہ کے ہر حکم میں غور کرتے ہوئے چلے جائیں تو اعتدال کی کیفیت دکھائی دے گی۔ اسی طرح اللہ کی تخلیقات کے اندر بھی اعتدال کی کیفیت پائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، وحدانیت کو دوبارہ بیان فرمایا کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا۔ پھر یہاں اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائیں، العزیز الحکیم، العزیز الحکیم، عزیز نہایت زبردست، نہایت عزت والا، کہ نہایت عزت والا ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ خود نہایت عزت اور غلبے والا ہے، اس کا غلبہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، جس کی قدرت کامل ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور جس کی قدرت کامل نہ ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کو معبود مانا جائے۔ تو وہ ذات جس کی قدرت کامل ہے، وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ الحکیم نہایت حکمت والا، کہ وہ جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کہ اپنی قدرت کا مظاہرہ وہ قدرت کے اظہار، طاقت کے اظہار کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہر اظہار کے اندر حکمت کی کیفیت موجود ہے۔ تو جب حکمت کی کیفیت موجود ہے تو حکمت والا ہے، کہ جس کا کام حکمت والا ہو، اور ایسا حکمت والا ہو کہ حکمت سمجھ میں آ جائے یہ ضروری بھی نہیں، کہ حکمت اس کے اندر موجود ہے، تو فرمایا کہ وہی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو معبود ہونا چاہیے۔ تو یہ صفات صرف اور صرف اللہ میں ہیں، اس لیے معبودیت میں صرف اللہ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اس کے بعد آگے بیان فرمائی کہ ان الدین، یقیناً دین، ان اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین انسانی زندگی کا مکمل نظام، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو انسانی دین، انسانی زندگی کا جو مکمل نظام ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسلام ہونا چاہیے۔ کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، اور عرفی لحاظ سے اس کے معنی ہیں کہ پوری طرح سے فرما بردار ہو جانا۔ تو اسلام کہ اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دینا، کہ وہ کام میں کروں گا جو اللہ کہے گا، جس سے اللہ خوش ہوگا، تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا، کہ جو اللہ حکم دے گا میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذکر میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اسلم، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ فرما بردار ہو جائیں اللہ کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین۔ صرف اسلمت فرما دیتے کہ میں فرما بردار ہوا تو یہ بات بھی کافی تھی، لیکن حضرت نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہوا کس کے؟ ساری مخلوقات کے رب کا فرما بردار ہوا۔ اس کے اندر اشارہ یہ کر دیا کہ میرا فرما بردار ہونا میرا احسان نہیں، وہ ذات ہے کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی فرما برداری اختیار کی جائے، جو ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ میری ضروریات بھی پورا کرنے والا وہی، میرا خالق وہی، میری ضروریات کو پورا کرنے والا وہی، پھر اس کی فرما برداری کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانیت کے لیے دلیل بھی بیان فرما دی، فرما برداری کا اظہار بھی کیا اور پوری دلیل بھی بیان فرما دی بعد والے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، یہ دین فرما برداری کا دین ہے۔ اب اللہ کے نزدیک دین پسندیدہ یہی ہے۔ تو ان الدین، یقیناً دین، یعنی وہ دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، الف لام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ ان اللہ، اللہ کے نزدیک وہ کون سا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے۔ تو آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک دین ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ اب جب یہ اسلام دین ہے تو اس کے اندر جو بنیادی بات بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا دین اللہ کا دین نہیں تھا؟ اللہ کا دین تھا۔ عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے جو دین بیان کیا وہ اللہ کا دین نہیں تھا، اللہ کا دین تھا۔ تو پھر ہم اس دین کو کیوں چھوڑیں؟ تو اس کا جواب اس کے اندر آ گیا کہ الاسلام، کہ اللہ کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اس کو عمل کرنا یہ دین اسلام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم نازل فرما دیا، اب اس دوسرے حکم کو ماننا یہ فرما برداری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اپنے احکامات کے ساتھ، اب ان احکامات کو ماننا یہ اسلام ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضرت کی تعلیمات کے بجائے اگر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا نہیں، اس میں تو اپنے نفس کو، اپنی عقل کو غالب کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کی اطاعت کرو، میں کہتا ہوں نہیں، کہ اللہ وہ جو تیرا پہلا نبی ہے میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، تو انکار کس کا کر رہا ہوں؟ تو انکار اللہ کا کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار ہے، تو یہ اسلام کا انکار ہے۔ تو آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک دین ایک ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اسی دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی، کہ کم یہ جمع کی ضمیر ہے. آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لائے تو یہی دین اسلام کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا ہے. اس کے بعد نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے جو احکامات بتلائے تو جو احکامات منسوخ ہو گئے ان کو چھوڑنا, نئے احکامات کو ماننا, یہ دین اسلام. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اسی طریقے سے نبی علیہ السلام تک یہی اصول ہے کہ جس جو حکم اللہ نے دیا ہے پہلے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی وجہ سے پہلا حکم چھوڑنا ہے اور نئے حکم کو اختیار کرنا ہے, یہ ہے دین اسلام. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. تو یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اور میرے لیے اس کے اندر کیا اشارہ ہے؟ میرے لیے اشارہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے دین کا تعین مت کرو, اپنی مرضی سے عبادات کا تعین مت کرو, بلکہ دیکھو کس کو؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. جس چیز کو انہوں نے اختیار فرمایا اس کو اختیار کرو, جس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اس کو اختیار مت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کا مفہوم سمجھیں گے, کس کی روشنی میں؟ حضرات صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کی روشنی میں سمجھیں گے. تو اپنی مرضی سے نہ قرآن کا مفہوم لیں گے نہ اپنی مرضی سے حدیث کا مفہوم لیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے. تو لہذا صحابہ کرام انہوں نے جس کام کو بطور عمل کے اختیار کیا اور جس بات کو اختیار کیا اس کو قبول کیا جائے گا, اور جس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. جی میں نے خود حدیث پڑھی, میں نے خود قرآن پڑھا ہے کہ نہیں میرے محترم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت فرما دی صحابہ کرام جن سے, تو ان کے ذریعے سے جو چیز ہوگی تو وہ قبول کی جائے گی, ان کے ذریعے سے نہیں ہوگی اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اتممت علیکم نعمتی کہ میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے. اب بطور دین کے جب اسلام پسند ہو گیا تو اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور پہلی شریعتوں پہ عمل نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے, پھر یہ اہل کتاب, یہ علم والے ہیں, انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کا ایسا کرنا محض ضد کی وجہ سے ہے, اور اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده نستغفر الله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا. اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا. اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم انك انت الرؤوف الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان